uluhiyya tawhidul uluhiyya wetal ko ci diko jamm mom dom wetal ko ci jaar goy jaar ci ay ndigalam baye ay terem ñetti xeyati tawhid yoyu benn bu ci nek dafa am tam lu mu laaj ci dunduk doomu adam ndax bi ngay wetal yalla du ca genn da ngay wax ci lamb ñu rek ne wetal nako ma nga xalaat ci xol bi rek ne wetal nako waye boko xalaate ba fof ko bu nopi dafa am lo wara wax waye boko waxe ba nopi tam dafa am ay jëf yo xamne jëmmi wetal gi nga wetal yalla moko laaj nga fexé ba jëf yoyé nga matal ko ba nga defé mo am ay meññent am ay jéxit ci sa vie ci sa dund bu ne xé yalla daanu jëm ñetti xéati tawhid yoyu ben bu nek ñu léral ko suñu kam katan kenn ku nek ci ñun bu déggé tawhidul zati wa sifati wal asma ba xam moy lan dégg tawhidur rububiyya ba xam moy lan dégg tawhidul uluhiyya ba xam moy lan mu set ba xam nonu ñu wara wétalé yalla ndax mom wétal na yalla comme non wala dé kenn ku nek nak ya xam sa dund balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adira yalla néna kenn ku ne xam nga sa bop kon ñun li ñu man moy léral lan moy wétal yalla andi ci ay aya ak hadith ba mu leer leen kenn ku nek individuellement mu jël ak dundam dendale ko ak wétal gogé su fekke damay defé wétal na yalla dina ko xam mu sant yalla gën ci gor gorlu su fekke dundam gi amna ci bokalé ni mi wétal yalla mankina su boba dina ko xam mu daldi daw tuup te daldi daw gën ci shirk bala al-akhira ñew bala yalla tej bunti tuup bala yalla tej bunti asaman yalla nañu yalla may tawfiq nu tuup bala tuuba wi su ko defé xéetu ñëk wi moy توحيد الذات والصفات والاسماء لول موي لان موي جام دينا خام يالا خام اسلف سي اي تورم خام اسلف سي اي ملوكانم كين كو نيت سي ني في نه موي غور دي جيجين دي ماك دي غون وارنا خام يالا وارنا خام ني يالا كو ام لا وارغا خام تام اسلف سي توري يالا اي وارغا خام اسلف سي ملوكان يالا سبحانه وتعالى ماكو دافه jam bi ne yek ni yalla amna na xamni yalla amna te ne ko yek ke lolou xewal la gunu yalla defal xamna ni yalla amna amna ño xamni ni mom japp ni yalla amul wala bok mom lañu wax ci sen ci lammi dontale yalla ku ko wedd ci lammi wi xol bi mom du nang ak ko meuna don waye yow mi yalla xewale nga xamni yalla amna da nga wara sant yalla ci loli alhamdulillah rabbil alamin waye tam na ngeen xamé xamni yalla amna ak yek yalla ak jaam di nga xamné yalla amna te yenn saay du ko yek du yek yalla demono bi nga xamé ni bi yaangi def bakkar bi bo yegoon yalla do ko def mba boko do def bok da nga nek di pat pati xana koy togn ko la ëpp doole te yek na ngi ci sa wax ha xana da nga fatte doole yi xana da nga fatte na yaangi togn motax ab jam warna yek yalla subhanahu wa ta'ala warna fastamni yalla amna ay melokan yalla nga mel namu wax ci alquran yalla amna ay tur yalla ñu tuddu namu wax ci alquran ak ci lamb ñu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla amna ay jef yalla defna alquranul karim faram fancal nanu ci ay aya yu bare bare bare melokan yalla subhanahu wa ta'ala bo demé ci saaru qul huwa allah ahad yalla nga cey wax aslaf ci ay melokanam nga dem ci njaabenu suratul taha nga dem ci jeexitu suratul hasr nga dem ci njaabenu suratul ali imran ak yenen aya yudul yoy ak yenen saar yudul yoy ci alquran da nga fekk lu bare bare ci melokan yalla subhanahu wa ta'ala ñun ñep kay leen nu bok jang njaabenu saar wu ñi wax suratul hadid ndax nu meena xam aslaf ci melokan yalla ko xamul won melokan yalla na defaru yalla wax ko nu mu mel ndem abdou aziz sura amna lamign ak balagha gu meuna jot li na yalla mel hasha wa kalla xana wax ci lima tollol le mu nta wax ngeen bal mako nu ñaan yalla sotti ci xol yi ak xam melokan yalla subhanahu wa ta'ala so ñal benuk suratul hadid suratul hadid daf ni woné nanu gem yalla ah suratul hadid daf ni woné aminu billahi wa rasuli nan gem yalla waye bimu defane wo ci nan gem yalla sar wi dano jekk andil ci dano jekk sotil am yol yi woné melokané borom bi subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور صدق الله العظيم سامبرام يالا دا فرحني دا فرحني ماغي تامبلي ساروي تي تورو الله مي بروم يرمند جو بارجي مولم لي تي بير اسمان يي اك لي تي بير سورسي سبال نانيو يالا يالا موي كو تيد كو خرهنيكي يالا مو موم غورو اسمان يي ييب اك سورسي yallaay dundal moy ray yalla man lepp yallaay ki fi nekkon bu fi dara nekkagul yallaay ki fi def bu fi dara nekkatul yalla moy ki xamne man dara gay amam gi da fa fecc ba fo xol gis ko bo lambe daj ko te teewul jëmam je reer mer ba ken mu ko gis ci aduna yalla momi moy ki xam lepp yalla mo bind mbollem asaman yi ak suusi ci juroom benn fan gannaaw ba muy yemmo ci kaw arsh yalla xamna mbollem li dugg ci bir suusi yalla xamna mbollem li genn di bayiko ci suusi yalla xamna mbollem li wacc bayiko kaw asaman yalla xamna mbollem li yeb dem kaw asaman te yalla ngi and ak yeen fu ngeen ne yalla nga fa te yalla li ngeen di def ngi ci na jakk ay beutum diko xol yalla momom nguuru asaman yi ak suusi te mbir yi yeb ci yalla lay delu yalla moy fa guddi dugal ko ci beccëk moy fa beccëk dugal ko ci guddi yalla mo xam ba xam li yel yele ci xol doom adam lolou moy njaal benu suratul hadid te la yu gatt yoyu man nañ ci jele lu bare bare bare ci ay melokan yalla subhanahu wa ta'ala melokan wu ñeek wi melokan wi sar wi jekk andi ci basmala gannaaw tur wu mag wi سر مغوي عالم الذات المقدسة لسارو جك أني الله بسم الله كون كن كنا تنون سبق يا خم يا الله تدو يا الله وخناك الله هو الله جنبي سو جاخلي نال الله سو ويتي نال الله سو نكي نال الله سو تيتي نال الله الله ما يبرم أذنك الله آخر ما يبرم أسمانك سوف melokan wi nek gannaaw Allah ci basmala moy yermande ju yaatu yermande ju dak yermande ju fess del aduna ak al-akhirah ar-rahmanur rahim dañi bobu bur kuko am fenen fo jëm xol len yalla nim bare yermande xol len ni togn wallahi gañi kenn ku ne ci nit ñi fi tok na jema xalaat ci subaak legi ñaata yoon la togn yalla ñaata yoon la toñ yalla ba wéri taraw ak léegi ramadan ñaata yoon la toñ yalla nastaghfiruka allahumma ya rabbana wa natubu ilayk kenn ku nek ci ñun ne jema xalaat bi mu juddoo ak léegi ñaata yoon la toñ yalla mëno ko xam mu waye yalla buy wax ak ñun mi ngi tambalé ci ar-rahmanur rahim borom yermane ju barki yermane ju dul jeex mu yermane ju fess del asman ak suuf yermane ju fess del aduna ak al-akhirah yermane ju daj kap bu ndalé ci sar wi melokan wa ca top moy sifatul uluhiyya moy yalla don gum don ilah subbaha lillah ma fis samawati wal ard ilah moy kan ilah moy ko xamne doylu ne walif ñep soxlaalul ken dara te mom nak ñep ko soxlaal gañu koku kan ko xamne ki mom soxlaalul ken dara soxlaawul jabar soxlaawul dom soxlawul alal soxlawul ab neek soxlawul wato bu mu dugg soxlawul dara keneen ñepp ko soxlaal muy defal ñepp ko xamne ki moy fajj aaje americain moy fajj aaje wa kuwait ak wa arab saoudite moy fajj aaje wa senegal moy fajj aaje nit ñi ak baye may moy fajj aaje bur ak badola moy fajj aaje ba fajj aaje aw xorandom ak sangale subhanaka ya rab kokku moy ilah kokku moy yalla subhanahu wa ta'ala kokku moy nga xamne asamané juroom ñaar ak suusi ak li ci ne lepp duñu jadd mukk ay ndigalam jant bi wer wi bidiw wi tangay bi sedd bi courant bi caméra bi micro bi kenn du jadd ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala kenn munu lu dul ñaar ño xamne yalla da leena nattu jox leen ak mëna def ak mëna bax xamal leen li ñu wara def ak li ñu wara bax ngir di leen nattu bëgg ñu def seen coobare lu leen yobbu aljana ak yermane yalla wala ñu jox seen coobare lu leen yobbu safara ak malaika yalla kooku ñaar ñoo ñe moy nit ak jinne ñoñu ñaar dogu ñoy jadd ndigalal yalla ci kaw suuf te ñoomit ñu ngi koy jadd ci al awamir shar'iyya waye mënuñu koy jadd ci as sunan al kawniyya mënuñu koy jadd ci al awamir al jibiliyya li yag yag nit muñ ta fexé bay déggé bakkan nit lu muy déggé nop rek nit lu yag yag yag du gissé tank nit lu muy gissé beut rek lolou moy al awamir al jibiliyya yalla da jox ndigal nop bi ne ko déggal subhanaka ya rabbi ma aqdaraka ya kam katan docteur bi safa bi nop bi day febar mo ndi ay appare indi ay garab yu dul jeex nek ci def kur bu ko yalla maye tawfiq mu delo ci tuti ci deggi yalla mom day jeex day def jak nop bi ne ko deggal mu dal di degg ci do jadd digal le mu mbollem li ci asamani ak tousi ak nak alakhirah nit ak jinne ak malaaka ak bayima ak jamaat lepp ngi wey ci ndigalel yalla lolou may sabbaha lillahi magay sabbal yalla magay kagn yalla magay jaas ndigal yalla ma fi samawati mbollem ni ci asamani wal ard ak tousi mo ngox ñepp ngi jaas ci ay ndigalem kenn du jadd wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum yalla nana amul lan lu nek ci kaw suuf ndaladu magay sabbal yalla boole diko sant xana kay yeen nit ñi yeena munta deg sabbal ko micro bi sax day sabbal yalla xana man ma degul lu xati bu ko defé benen sifa ñew ci sar wi wa huwa al aziz moy lan al aziz moy ko tabdiki mo tax ba ni ngeen xamé aziz ak abd aziz Abdul Aziz moy jamu yalla mu tedd mi waye kat ki tedd du Abdul Aziz ki tedd kenn ke moy yalla motax ba mangi bayilo xel mbokk jilit ni ku tuddu Abdul Aziz ni nako Aziz dang koy waye turu yalla ku tuddu Abdullah ni nako lay ku tuddu Abdul Karim ni nako Karim nan bayi lolou Al Karim na la kanu yalla Al Aziz na la kanu yalla Allah turu yalla waxal Abdul Aziz ma boya kan te ngayem ci Abdul waye bu ko ne Aziz mukk ma ngi len di labir ko la def nako bax al aziz moy ku tadiki innal izzata lillahi jami'a tad nga lepp yalla ko yott la yazillu man walayta wala ya'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'alayta yow yalla dog ya tad yow yalla ya ki nga xamne ko fete wo du torox muk yow yalla ko jambu du tad muk yalla bunu yalla jambu yalla nanu andak yalla yalna yalla fete ak nun benen melokan ci sar wi al hakim moy ko xereñ ki ki am xam xamu hikma yalla rek kako am ku ci am dara ci nit ñi ma ci jinne yi ma ci malaaka yi yalla la ci ciofal tuuti te lam la ci ciofal mbolam ñi di kaw suuf ci ay nit ñi dund ak ñi day ak ñi xasira juddu ak malaaka yi jinne yi so dajale li ñu am ci hikma lepp muy ben tombe bu tuti bu bok ci hikmatullah subhanahu wa ta'ala la ca top moy benen melokan subutu mulki samawati wal ardi lahu mulku samawati wal ardi la sari tek moy lan moy yalla mom nguruk asaman yi ak susi ah ko koy bur yalla ne man may buru asaman ak suuf ko koy bur gañi ana kuy bur yalla rek kay bur amul ken kuy bur kudul mom bur du moy ka waxna da don nguur gi ci bayam baati mamam ñukay tudde roi wala boromum rew da ko don ci bayam baati mamam ana bayam bayam bur la won waya deena bismillah jam bur bi de koku du bur du de bur wala boromum rew du moy ko xamne ay carte wot moko fal ko xamne ki bala ga don borom rew mi dagay waté té boy bala ga waté dagay campagne fure nga taw fa digelo man digelo munul wax lo xamul ndax bëgg yor rew mi koku du bur bur du may ko def coup d'état militaire fexé ba jël nguur gu ci doolé ak arme da nga wor président bi la jittalam dang ko wor dem coup d'état ko té bo sagane yow tam dañ lay wor coup d'état la coup d'état mo la fi tek mo la fi jëlé yow xam nga né do bur bur moy kan bur du moy kiñ nan ya mom fi fi moy fan Sénégal wala Mauritanie fi moy fan Amérique wala France ya mom fi sen ak mom kenena ko mom dedet bur da mom pep ak lepp ak ñep koku moy bur ko xamne ki ya mom waye li nga mom mutul Afrique mutul Afrique waaw ah subhanaka mom mutul Afrique xana kon momo aduna bi dedet Afrique ay rew yu bari la Amérique ay rew yu bari la Europe ay rew yu bari la Asie ay rew yu bari la yow ben dag ci suuf bu ndaw nga ca jité am mom lañu wax ni yaay borom wallahi dañ lay wax deug na ñu ne mam borom Touba mo waxon borom Touba Fener Moussa Sy momé nako dañ lay nax momo ndar kala bind ndaram mom ndar kala bind ndar mom ndar Allahu Akbar gañu sunu mag ñu bax ni sunu serigne ñi jangale ñu ci tawhid lo xamne deggu ñu ko de jeffe wuñu ko de daanu len togn de te buñu sagane daanu askanu ci ñoom yaakaane no ngi and ak ñoom te fekk bokku ñu yoon ñoom ñinga awon te yoonu ndey jor jaar fa yalla bëgg jëm penku jëm ci yalla nu ñu jog jëm sawu tay askanu ci ñoom ko fi wax mu ne la man tijaan la bo xane alaj maazu serign nga lay ko mbaamu reyel wala mu le mourid la bo xane serigne touba du serign nga lay ko mbaamu reyel kela alaj malik gemon lam don def la seigne touba gemon lam don def jaaro ca bo sagane kat dañ ci boole gis ku ci neur neur du ca jema jaar nga tu mal ko nga yor la patte seigne bi nga linkar ta fek ku dendale sey jef ak jem sab serigne mo le ko gëna nuru fuf momo ndar dañ lay nax kala bind ndara mom ndar neena ya mom rewmi ya koy gouverner te yow xamo ñaata fi ne ñaata bakkana fi de boko momé wax mako ñaata bakkana fi de ñaata nit ñaata fas ñaata xar ñaata sangaleñ ñaata xorondo ñepp tuare lañ bok arrive lañ bok xamo len mëno leena jox wa sekk ben ak kep mëno len ko jox deug ra ñu ne yoon tele Suleyman ab yonent la bour la won da bari la won lol yalla may ko lol ba Suleyman da dan war ngelaw di jaar ci jawu ci Suleyman da dan tagat ay jinne ñuy liggey lu ko neex do ay soldaram ben bis mu ne sa borom yalla dama bëggoon nga baye ma awla tay ci nguur gi joxal la len ñu lek ah nguur yalla gi bu jox len ñu lek ah sun borom nako bismillah waa dal nan minda fon dal mo genn ci geejgi waxuma nit ñi waxuma jinne yi waxuma men minda fon mo genn ci geejgi bamu genné du ko Suleyman gisé dafa tit da reuy lol Suleyman li am lepp xat nañ ci biir minda fon momé tamay kenn kep ne fa nak tew batay xifa moy bëgg reuy yow lay xaar xam ngeen ne nit muñ ta momum rew ki mom nguur gi day mom Sénégal mom Afrique mom globe terrestre bi lepp di ben astre bu ndaw bu bok ci al majmu'atu shamsiyya moy planète yi daw di wër jant bi al majmu'atu samtiyati ma jant bi ak tan fi koy weur di am yusufu ndaw bok ci majarra di ay nangami milliards bidiw yu and ak yenen majarrat lepp nga mom ko kokay moy yalla subhanahu wa ta'ala kokay mom mom rew lolou moy lahu mulku samawati wal ard momom aduna ak al-akhirah maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow yalla ya ki mom bispenci bi ya mom aduna ak al-akhirah yow yalla dong la ni jamu yow yalla ci yow dong la ni sakku nimbal yalla non yalla dimbali bopam ci sar wi daanu gis melokan wi ci top yuhyi alahu mulku samawati wal ard ci top yuhyi moy lan yalla neena may dundal ñep ku weddi yalla neena may dundal ñep ndax deggagon ngeen kenen ko le moy dundal yalla neena moy dundal ñep ndax amna kenn ku meuna dundal dara ku meuna dundal nga dundal dara nu gis noni l'islam bi ci aduna bi ci tanku ak ci saw ci rew yu sori yagu jage nga xamne ñom legi baatu l'islam lañuy baña deg ñi ngi wër aduna bi fufi système islamique bëgg taxaw ñu xex ko nonu système islamique nonu julit yi nga xamne ñoo bëgg dund islam nonu leen bañ leen di leen ray di leen dakk di leen not di leen bundu xataal te waxuñu lumay yalla sunu bu dañ ko bëgg jaam ci bosni ci bosni ci somali ci algérie ci place yi bare ci aduna bi nasaran bi nga xamne da taxaw ni l'islam du taxaw mukk ci aduna bi fenn ba julit ci sax legi ñu takale len legi amna farq digeunte muslim ak islami muslim moy ko xass wax ashhadu an la ilaha illallah rek julit nga islami nak moy ku ñuy tudde intégriste moy neena mom dal dafa bëggoon yalla mom lepp mu jox ko ban ci xajjo dara da bëgg jox yalla leppam ay pass passam ay waxam ay jëfam lepp da ko bëgg jaar la ci yoonu yalla ko xé kat lañu bañ tudde ko intégriste diko dakk diko togal di ray di rek kasso di door di def lu ñaaw lu ne waaw système yalla bu mandu bu jubbi nasaran bobu wat ni du taxaw ci kaw suuf mukk te mo na yalla de mo sak suuf te moy dundal wa kaw suuf mo ndax kon yalla amul droit ci ñu jaamu ko jaar ci ay ndigalam akay ndax yalla amul droit ci ne wamatul leena ma leen sak ma leen mom akay waye nasaran yoy yi dañuy dox digeenta jaami yalla yi ak jebal yalla droit bobu mu am mo ndax lolu maandu ta la jaam bi jaamu bi yalla yalla ko sak dako yalla sak fekke woko yalla koy wërsegal yalla koy dundal yow nak nga xamne mom amel na yalla ak mu bëgg jox yalla ak jëg ne ko do ko fi joxe te kat do yam sam rew dang koy fekk ci rewam do ko fi wax intégriste nga xew dal nga nga tardé jaara ci seen doole di gouverner mbolam rew yu ndaw yi di len jaarale fu len neex te kat xam ngeen luñu wax ne motax ñu sañ ko neenañu dañuy defal ay aid dañuy dimbali waaw neenañu dañuy dimbali defal ay aid ci walu économie aid ci walu social aid ci walu armes suñ ko soxla aid yoyu dal dimbal yoyu dal ay sarax duñuy sarax ak ay bor yu ñuy lebal dal motax ñu dal ci leen neex lamuy jaar bu nekk ba sax amon na luñu dal wax démocratie légui amatul ñeñu ñu won démocratie moy nga atté peuple bi ci li peuple bi bëgg yeen ñi jàng science politique dara moy démocratie nga atté peuple bi ci li peuple bi bëgg dara moy démocratie pa bismillah su fekké peuple bi da bëgg lu wuté yalla bëgg na ha su peuple bi neen nañu défar ay usine yi liggéey sangara nak té yalla mom da bañ sangara bañ ko liggéey bañ ko naan yalla nu mom di yalla nu sakku tubab bi neena da ngay jaar ci ko neex ndax da la jox add da la lebal bor te bor bi amna ñaari intérêt double intérêt benn bi moy pourcentage muy tek bokay fay bi ci def moy da lay dicter politique du bëgg nga doxla ba sa rew ma do am add da la def add bu am intérêt yalla nak mom da la sax dina dundal dina dundal dila ray dila wërsegal wa tubab bi bu fekke add bi wulay jox te mu am double intérêt moko meuna jox droit ci mu dicter le politique bi nga wara doxale nan la tubab bi meuna amé bobu droit ci ko add yalla mom ñak ko te yalla ñu sak mo ni wërsegal wax le mako waccam ndox ku ñëral ciép ciép bakat meuna joge siam meuna joge amérique waye def amérique la ko ñëral dedet yalla ko ñëral yalla mako ñëral yalla mi taxal am ñax taxal gantax bu ñuy bay yalla mi nga xamne mo dundal aw nak akum xar ba saw amata yap amata yalla mo may neen nan ko jaamu nan doxal rew mi ci yoon yi mu bëgg amu ci droit ah kay waye tereeru sun borom yalla wu jub boo nga xam mom rek ka jub te moy islam di yoon wo xamne anti colonisation la anti esclavation la yoon wo xamne anti exploitation la di islam mom tubab bi neñu ci taxawé mukk du taxaw ci benn barab ci aduna tay tam mi ngi def bolam lim man ci ay pexé ak lim xam ci doole pour né islam bu mu taxaw ndax lan ndax dafa am ay intérêt bopam ay intérêt bopam yo xamne bu islam taxawé intérêt dakku te bëggul intérêt dakku kon nak ma bëgg rek nu gis ni bu fekke tubab bi dafa am droit ci jaarale lolu suñu mbiri aduna fuko neex te illaja moy def no jox add kon yalla mi nga xamne moonu sak moonu dundal moonu wërsegal moonu fi tek ba mu neex ko mu raynu mo wara gëna am ak ci wonu yoonu mu bëgg ku ci jaarale ñi nga xamne itam da nga yaakaar ni islam moy démocratie démocratie moy islam dama leen di fatale rek na démocratie ndem dañ ko xamul moy ñu atté peuple bi ci bëgg bëgg peuple bi islam nak moy nga atté ci li yalla santane te bayyi li mu tare te démocratie sax légui dafa am benen définition bu bess ci science politique moderne xam ngeen lu démocratie moy nga jaarale mbir mi fi yalla santane te fi tab yi bëgg na ngeen ma bal mustafa dafa jang légui ni banu israël yalla da leena jox misa ñu warlu ko di dañu leral yalla wax te duñ ci neub dara comme na ngeen ma bal ma leral yalla wax te bañ ci neub dara ak lu metti metti bu ko defé kon wétal buñu wara wétal yalla ci jaarale suñu mbiri aduna yépp te famu wara jaar fa yalla bëgg ak ji mi ngi tagga ci kaw baatu yuhyi yuhyi moy yalla moy dundal kay dundal di wërsegal su amul ak joju ab tubab du ko mëna am yalla tek ci yumit ci saar yu yumit yumit moy lan yalla dina ray kep koy dund yalla dina ray kep koy dund kenn munta jaar kenn beureut ci de te ko dem le lol motax sun borom yalla ne cell ñi sonal julit ñi ñuy ray julit ñi ñuy neewal dole julit ñi yalla ne cell ndax xamne ñukay def rawuju ana kum mana mucc de fu ngeen gisa ko nit ko xamne ki mom man na waru ne du de ku munta war lu na do de rek muno fexé ba do gisé yalla gindaw nak lu yag yag yag xass nga taxaw ci kanamu yalla yalla yakam ci wul wala fi neenañu facc bu dul raw jërul yakina raw fitna ji nga xamne mom la tubab yi tek julit ni ci aduna bi sa borom yalla neena wala tahsabanna allah غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء سورة إبراهيم ينفك آية أغنيار ينفك أغنيار يلا نينا بل يكرني مك يلا دفع ساقن تلك توين كديدة توين كديدة توين يلا يو جنبي بل يكرني يلا دفع يقول لني دفع walla da ko sagane dedet da len di nege bis bis bo xamne beut yep dañu xol ben barap bis bo xamne bi doomu adama day taxaw ci kanamu yalla nday du fa jeriñ dara nday ju bax ak ligeyu nday du fa jeriñ dara bay bu bax du fa jeriñ dara señ bu bax du fa jeriñ dara alal ci bax du fa jeriñ dara mbolo bu bar du fa jeriñ dara yalla xol lumay lo jefon ci ay ndigalam ak lo bayiwon ci ay karam te ñeppay ci ba ñeppay xol ben barap يوم تشخص فيه الابصار بات ييب داني نان باخ تي بن براب داختي كين كو نيب تي نون نا فاتليكو بيس بوبو خامني ميغي نييو مو خلات بيس بوبو اكسي لوموي نخ kenn ku def ci ñun naxalat ti namu na la ti yam al qiyamati lum ko préparer ak lum ko wajal benen melokan wa huwa ala kulli shay'in qadir yalla man na lepp yalla man na lepp ad nabi ak mbolem li ci nak ci ay mindafon lepp yi dund ak yi amul bakkan lepp ay jeexit la lu bok ci jeexiti katanu yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko